δεκαετία του 80, τότε και τώρα. Who's gonna tell you when it's too late? And who's gonna tell you things aren't so ένα καινούργιο μίνι αφιέρωμα για σήμερα και για τις επόμενες ημέρες. Τραγούδια από τη δεκαετία του 80 που ηχογραφήθηκαν ειδικά για το ραδιόφωνο του BBC, το Radio 2, από μεγάλα ονόματα του καιρού μας, δημοφιλή συγκροτήματα, τραγουδίστριες και τραγουδιστές, αλλά και 2-3 από καθιερωμένα ονόματα και από τις προηγούμενες δεκαετίες. Θα ακούμε λοιπόν την νέα εκτέλεση και μετά θα πάμε στην original. Αυτή που ακούσαμε ήταν η Script, ένα συγκρότημα από την Ιρλανδία που κάνει επιτυχία στην Αγγλία εδώ και αρκετά χρόνια. Το τραγούδι ήταν το Drive. Το πρωτοακούσαμε σε δίσκο 45 στροφών και σε 12 ίντσο βινήλιο το 1984 από το συγκρότημα των Cars. Home tonight. Ακούσαμε το Drive, πρώτα από τους Script και μετά από αυτούς που το έκαναν διάσημο, από τους Cars. Ήταν πριν 30 χρόνια, το 84, όταν πρωτακούστηκε, γραμμένο από τον αρχηγό του συγκροτήματος, Rick Ocasek. Ο Γιάννης Καραγευρέκης είναι στον ήχο, η Νάσια Καρβούνη στο τηλεφωνικό κέντρο. Το τηλέφωνο είναι πάντα 211-365-9995, εδώ στο Βήμα FM, όπου στέλνετε μηνύματα, μήνυμα, αποστολή στο 54010, το email live@vimafm95.gr. Επίσης Facebook Γιάννης Πετρίδης, Twitter από τις 4 στις 5. Η Λουζέ Ζουγρή απαντά σε ό,τι μας ρωτάτε σε όλα αυτά τα media που σας δίνουμε τις διευθύνσεις. Και αμέσως μετά τις διαφημίσεις έχουμε την Daito σε ένα τραγούδι των Bronski Beat. Την Daito βέβαια την γνωρίζετε πολύ καλά, αφού έτσι με το γύρισμα του νέου αιώνα ήταν μία από τις τραγουδίστριες με τεράστια επιτυχία και εξακολουθεί να είναι, αλλά έχουν περάσει πια αυτές οι μέρες με την εποχή του διαδικτύου. Το άλμπουμ της εκείνο, το No Angel, έχει φτάσει 21 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο, νούμερα τα οποία ποτέ πια δεν θα ξανασυμβούν. Και δεν είναι μόνο αυτό, συνέχισε και με άλλες επιτυχίες. Ακούστε την σε ένα τραγούδι των Bronski Beat και μετά η πρώτη εκτέλεση. Leave in the morning with everything you want in a little black case. Alone on a platform, the wind and the rain on the side. A lonely face. Mother will never understand why you had to leave. But the answers you seek will never be found at home. The love that you need will never be found at home. Run away, turn away, run away, turn away, run away. Run away, turn away. Run away, turn away, run away. Pushed around.

Ακούσαμε λοιπόν το Small Town Boy και στην πρώτη εκτέλεση. Ήταν και αυτό πριν 30 χρόνια το τραγούδι, όταν οι Broski Beat το είπαν για πρώτη φορά και το έκαναν μεγάλη επιτυχία. Στην Ευρώπη κυρίως έγινε επιτυχία. Ο τύπος από αυτούς, ο Jimmy Somerville, μετά είχε κάνει και τους Communards. Πάμε τώρα, πριν από τις ειδήσεις, να ακούσουμε την Sophie Ellis Bextor σε ένα τραγούδι που δεν σας πω ποιο είναι. Θα ψάχνετε, καθώς θα το ακούτε, θα καταλάβετε ποιο είναι. Και μετά τις ειδήσεις θα ακούσουμε την πρώτη εκτέλεση. Λοιπόν, η Sophie Ellis Bextor είναι από τις νέες τραγουδίστριες με ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία στη Βρετανία. Είναι περίπου, είναι 35 ετών. Και για ακούστε ποιο τραγούδι έχει διασκευάσει για το BBC Radio 2. We'll be right back. Ακούσαμε το True Faith με μία από τις δημοφιλέστερες τραγουδίστριες στην εποχή αυτή στην Αγγλία, όχι πολύ γνωστή στην Ελλάδα, παρόλο που κυκλοφόρησε το τελευταίο άλμπουμ της. Έβγαλε άλμπουμ η Sophie Ellis Bextor πριν από 10 μήνες περίπου, στις αρχές της χρονιάς, το Wanderlust, που δεν έχει μέσα το τραγούδι αυτό που ακούσαμε. Το τραγούδι αυτό ηχογραφήθηκε ειδικά για το ραδιόφωνο του BBC. Αμέσως μετά ακούμε την πρώτη εκτέλεση. You can sleep forever, still you will be tired. You can stay as cold as stone, still you won't find peace. With you I feel I'm the me leading the blind. With you I feel I'm just spending wasted time. Might not last the day. Ακούσαμε λίγο πριν από τις ειδήσεις την Sophie Ellis Bextor με το True Faith στην πιο τελευταία εκτέλεση του τραγουδιού αυτού από το BBC 2. Τώρα πάμε πίσω στο 1987. Ήταν Ιούλιος όταν κυκλοφόρησε τότε, δεν υπήρχε διαδίκτυο, σε 7-ίντσο, 12-ίντσο και είχε ξεκινήσει και το CD, όλα αυτά σε CD single, το τραγούδι που θα ακούσουμε με δεύτερο τραγούδι στη δεύτερη πλευρά του βινιλίου το 1963, έτσι λέγεται το κομμάτι, επίσης και στο CD. New Order, ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα εκείνης της εποχής και ένα τραγούδι που απογειώθηκε επίσης στην ταινία του 2000 American Psycho. Η πρώτη εκτέλεση του True Faith. That brings me near to the child I lost. Συνεχίζουμε τώρα άλλο ένα τραγούδι της δεκαετίας του 80, από τα τέλη της δεκαετίας του 80, πρώτα με το καινούριο συγκρότημα. Η London Grammar είναι από τα πιο ενδιαφέροντα συγκροτήματα της ηλεκτρονικής pop του καιρού μας. Έχουν κάνει ένα υπέροχο άλμπουμ και εμείς θα ακούσουμε τώρα ένα πολύ γνωστό σας τραγούδι που έχει κάνει επιτυχία παλιά ο Chris Isaac. London Grammar από το Nottingham της Αγγλίας. Για να μην λέτε ότι όλο μουρμουρίζουμε για τους καινούριους, υπάρχουν αρκετοί, πολλοί καταπληκτικοί καινούργοι καλλιτέχνες, όπως αυτή εδώ η London Grammar και άλλα πολλά. Το ζήτημα είναι να τους ανακαλύψει ο κόσμος. Ήταν η London Grammar ένα από τα καλύτερα πράγματα που ακούσαμε τα τελευταία 2-3 χρόνια. Λοιπόν, θα ακούσουμε την πρώτη εκτέλεση τώρα από τον Chris Isaac, που το ηχογράφησε για ένα άλμπουμ του, το τρίτο του άλμπουμ, το 1989. Δεν είχε γίνει επιτυχία όμως, παρόλο που είχε κυκλοφορήσει το άλμπουμ αυτό, εντάξει, ακούστηκε, αλλά όχι να γίνει αυτό που το τραγούδι έγινε αργότερα. Ένα χρόνο μετά, το 90, ο David Lynch το βάζει στην ταινία του Wild at Heart και από εκεί έγινε το Wicked Game ένα από τα τραγούδια της δεκαετίας. Mm-hmm.

when it's just you and little me. Everything is clear and everything is new. So you won't believe it, will you? And if you're cold, I'll keep you warm. And if you're low, just hold on. 'Cause I will be your safety. Oh, don't leave me. 'Cause I will be your safety. And with one light on in one room, I know you're up when I get home. With one small step upon the stair, I know your look when I get there. If you were a king up there on your throne, would you be wise enough to let me go? I haven't ever really found a place that I call home.

and I won't put my hands up and surrender. There will be no white flag above my door. I'm in love and always will.